नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलतङ्कानखालये इत नृसिंह परत नृसिंह जतो जतो यामि तत नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंह मदिन शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखां अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तानुभिङ्गां केशवधीता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शीनसिंह जयनसिंह जय जयनसिंह प्रहलाद देश जय पद्म मुख पद्म भृंग वागीशायस्या वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे प्रहलाद हृदयालादं भक्ता वेद्यवितारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारिन्द्रवदनं हरिं नृसिंहकवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरः सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यत्वा नृसिंहदेवेशं हिमसिंहासनस्थितम् विवृत्तस्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कुमालङ्गं स्वर्णकुन्दलशोभितं सरोजशोभितो रक्षं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकञ्चनसङ्कर्षं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्ट स्फुरन्मनिक्यतृप्तिभिः विराजित परदन्दन् शङ्खचक्रारिहेतिभिः गुरुत्मता च विनयात् स्तुयामनां मुदन्वितम् साहित्यकमलसंवसं कृत्वा तु कवचं पत् नृसिंहो मे शिरा पतु लोकरक्षार्थसम्भव सर्वा गोपीस्तम्भव स फलं मे रक्षतु धनिं नृसिंहो मे दृश पतु सोमा सूर्याग्निलोचना स्मृतं मे पातु नृहरि मुनिवर्य स्तुतिप्रिय नाशं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वाविद्याधिपा पातु नृसिंहो रसनं मम वक्त्रं पद्मिन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दित नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्धो बुभृदनन्तकृत् दिव्यास्त्रशोभित भुज नृसिंह पातु मे भुजौ करोमि देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साधश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पतु हिरण्यक्ष वक्ष कुक्षी विदारण नाभिं मे पातु नृहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुत ब्रह्मान्धकोतय कत्यं यस्यासु पातु मे कतिं गुह्यं मे पातु गुह्यानं मन्त्राणं गुह्यरूपदृक् उरु मनोभव पतु जनुनि नारुरूपदृक् जङ्घे पतु धराभर हर्ता यशोनिकेशरी सुराराज्य प्रदा पतु पदौ मे नृहरीश्वर सहस्रशीर्ष पुरुष पातु मे सर्वसस्तनु मनोग्रपूर्वता पतु महावीरग्रजोग्नित महाविष्णुर्दक्षिणेतु महाज्वलस्तु नरित पश्चिमे पातु सर्वेश दिशि मे सर्वतो मुख नृसिंह पातु वायव्यां सौम्यं भूषण विग्रह ईशन्यं पातु भद्र मे सर्व मंगलदायक संसार भय तपतु मृत्युर्निकेशरी इदं नृसिंह कवचं प्रलार मुखमुदितं भक्तिमां यापते नित्यं सर्व पापाय प्रमुच्यते पुत्र वंधानवान लोके दीर्घायुरुपचायते यम यम कामयते कामं तं तं प्रप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयम् आप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानं ग्रहाणं विनिवारणं विश्चिकरोग संभूत विशापहरणं परं ब्रह्म रक्षस्य यक्षानं दुरोत्सरण कारणं भुजे वतल पात्रे कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं जेन सिद्धयेयु कर्म सिद्धया देवासुर मनुष्यु संसमेव जयं लभेत् एका संध्यां त्रिसंध्यां वाय फते नियतो नर सर्वमंगल मंगल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति तच्छिन्सति सहस्राणि फतेत् सुधात्मनां नृणम् कवचस्य मंत्रस्य मंत्रसिद्धि प्रजायते अनेन मंत्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्राणं तिलकं विन्यस्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु तत्तं वर्याभिमन्त्र च प्रसायद्यो नरो मंत्रं नृसिंह ध्यानं आचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षि संभवा गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपतलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिटिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रुषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरसत्यर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीभ्रमण्डपुराणे प्रह्लादोक्तम् श्री नृसिंह कवच संपूर्णम् जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि।